राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2023 पंत अनुसार 14 जून 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। वैधि भक्ति किसे कहते हैं, रागानुगा भक्ति किसे कहते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सी है? कोई फायदा नहीं है, ये कोई प्रश्न काम का नहीं है, आपका खुद का प्रश्न नहीं है। रागानुगा किसे कहते हैं, वैधि किसको कहते हैं, रागात्मा किसको कहते हैं, क्या फायदा? ये तो मैं आप ही विवेचन कर देता हूँ, मन आ रही था, आपके लिए कोई फायदे की बात नहीं है, आपकी उचित बात नहीं है। आप कौन सा करना चाहते हैं, ये बात आप करते हो बताओ, उस विघ्न हो बताओ, बाधा हो बताओ, सहायक है वो बताओ, ये मैं करता हूँ उसमें क्या सहायक है क्या बाधक है, वो तो काम की है, ये जानने से क्या होगा, पढ़ाई की तरह जान लिया उसने। आप बोलो वासुदेव सर्वम सिद्धांत के अनुसार साधन क्या है, सिद्धि क्या है? बहुत ठीक, बहुत ही बढ़िया है बात, आपका प्रश्न नहीं होते वो भी अच्छा है, आपका है तो ये अच्छा है, नहीं होते वो अच्छा है, मानो ये साधन कैसे सिद्धि है। अब रागन में क्या होता है, रागन में क्या होता है, बेटी क्या होता है, क्या फायदा निकले, कुछ फायदा नहीं, निरंतर फल पूरा। राम राम राम। अब ध्यान देकर सुने भाई, वासुदेव सर्वम ये सर्वोपरि सिद्धांत बताया है भगवद गीता ने। गीता पढ़ते पढ़ाते सिखाते सुनाते बहुत वर्ष हो गए, हमारे जैसी अब लोग अब समझ में आती है वैसी पहले समझ में नहीं आई, तो गीता में बड़े गहरे भाव हैं, जल्दी जल्दी हमारे समझ में नहीं आते, तो अब जो बात आई है समझ में वो कहता हूँ। अरे ये बात इधर उधर होने की नहीं है, जो बात आई है समझ में देखने में वो कोई फालतू हो जाए ऐसी बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया बात है। वासुदेव सर्वम ऐसे की साधना क्या है, किस तरह से सिद्धि होती है, ये बात है। देखो एक मार्मिक बात बताता हूँ, अपने को जो संसार से अलग अपना शरीर मानते हैं ये बड़ी गलती है। अगर आप वासुदेव सर्वम समझना चाहते हैं तो शरीर को संसार का मन है, संसार से मिला हुआ है और मेरे से बिछड़ जाएगा, मेरा नहीं है, इस बात को दृढ़ता से मान लो कि सिद्धि हो जाएगी। बड़ी दृढ़ता से इस बात को मान ले कि जो ये हमारे शरीर है ये संसार का है, हमारे को मिला है और छूट जाएगा, हमारा नहीं है, इसमें शंका हो तो पहले पूछ लो, पेशन पेशन करे, इसमें कोई शंका हो तो पूछो, मेरे को मिला है बिछड़ जाएगा, ये सच्ची है कि झूठी? तो ये मेरा नहीं है, तो मेरा है, मैं तो हूँ, क्या लेके कौन है फिर ये? मैं की जरूरत नहीं, आप मत पूछो, मैं कौन पूछो, ये बात प्रसंग अंदर है। जो पहला प्रश्न है उसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं मैं। क्यों पूछते हो? आपका शरीर है क्या? क्या आपका सदा से शरीर है? पहले से ही सदा से था, फिर सदा ही रहेगा क्या? ये बात पूछो, मैं कौन हूं? मैं को छोड़ो अभी। देखो जो प्रश्न चल रहा है उस प्रसंग की खास बात पूछो। प्रसंग मेरा नहीं है शरीर, अब किसका है? किस संसार का है? ये मैं तीन बात कह देता हूं मैं। संसार का है एक तो, दूसरी बात प्रकृति का है, दूसरा भगवान का है। ये तीन बात है। कर्मयोग की दृष्टि से संसार का है, कर्म ज्ञान योग की दृष्टि से प्रकृति का है, और भक्ति योग की दृष्टि से परमात्मा का है। अब इसमें पूछो मैं कौन हूं, ये मत छेड़ो, ये छेड़ो ही मत अभी, ये अलग प्रश्न कर लेना भले ही। इसमें कोई संदेह हो तो बताओ, मेरा नहीं खास किसका, इसकी जरूरत नहीं है। ये तो मैंने कह दिया, आपने पूछा इस वास्ते संसार का है, मेरा नहीं है। मूल बात इतनी है कि संसार मेरा, शरीर मेरा नहीं है, इतनी बात है। इसमें शंका हो तो पूछो। और इसमें दो बात मैंने बताई कि शरीर मार को मिला है और छूट जाएगा, तो मेरा कैसे हुआ? इसमें कोई शंका हो खूब करो अच्छी तरह से। ये पहले बात मानो, वासुदेव सर्वम, इसकी साधना है। कोई साधना करना चाहे कि वासुदेव इसकी साधना सिद्ध कैसे होगी, तो पहले ये मानना होगा कि शरीर मेरा नहीं है। प्रत्यक्ष बात है कि संसार का है। माँ बाप से पैदा हुआ, संसार से शिक्षा पाया, पढ़ा, परंतु मेरा नहीं है। पहले मेरा नहीं था, फिर मेरा नहीं रहेगा, और अभी भी मेरे से अलग हो रहा है। तीन बात याद कर लो। ये संसार से शरीर मिला है और छूट जाएगा, और अभी भी छूट रहा है। जितनी उम्र आ गई उतना तो शरीर के साथ में आपका संबंध छूट गया, अब बाकी कितना रहा है इसका पता नहीं। जितने चीज ये तो पता है, और आगे कितना रहेगा इसका पता नहीं है, परंतु मेरा नहीं है ये पता पूरा है। मिला है और बिछड़ेगा और बिछड़ रहा है, इसमें कोई शंका हो पूछो, फिर ये प्रश्न चलेगा गाड़ी। पहले इस प्रश्न को हल कर लो, क्या शरीर मेरा है? क्या मेरा सदा से है, सदा रहेगा? किसी के वहम हो तो बोलो। तो इस बात को पक्का कर लो। साधना के बाद में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि साधना की बात को आप पक्की कर लो। मेरे को तो सुनाने का व्यसन है, आप उसका सुनने का व्यसन है, इससे क्या फायदा होगा? इससे भी फायदा होता है, तभी मैं बोलता हूँ, फायदा नहीं सुन मैं बोलूंगा नहीं, परंतु फायदा है। परंतु असली फायदा है कि शरीर मेरा पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, और अभी मेरे से अलग हो रहा है। इसमें शंका हो पूछो, नहीं बोलते हो तो मैं समझूंगा आपने ये बात मान ली, मैं यही मानूंगा। ये आपका हमारा सत्संग है, ये मिलन पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, और अभी भी अलग हो रहा है। जैसे शेर जी सत्संग कराते थे अलग हो गए, ऐसे ये भी अलग होगा। पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, अभी अलग हो रहा है। जो जो हम सत्संग कर रहे हैं त्यों त्यों अलग हो रहा है। कल वाला तो अलग हो गया, आज वाला भी अलग हो रहा है, अब 40 मिनट आ गए तो ये 10 मिनट तो अलग हो गया। बड़ी पक्की बड़ी सच्ची मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि ऐसी बात मेरे को मिली नहीं थी। अगर बचपन में मिली होती ही तो मेरा बहुत लाभ होता। ये बात पक्की एकदम, साथ में मिला हुआ मेरा रहेगा नहीं। शरीर मेरा नहीं है, मिला हुआ है और बिछुड़ जाएगा, और बिछुड़ रहा है। ये तीन बात संदेह रहित है, कोई शंका हो संदेह हो तो पूछो, आप स्वीकार करें न करें ये बात अलग है, पर बात ये सच्ची है। अब क्या करें, अब मैं देखो मेरे को बोलने दो, अब बीच में मत बोला, मेरे मन की निगाह दो, मैं मेरे मन बेग बेग निकल गया पीछे बोलना नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। तो ये संसार का है, माँ बाप से पैदा हुआ है, संसार के अन्न जल वस्त्र मकान आदि से संरक्षित हुआ है और संसार की शिक्षा से शिक्षित हुआ है, दूसरों से मिली हुई सामग्री है उससे ये रहता है, हमारा नहीं है। ये बात पहले समझ रहा है, नारायण नारायण नारायण। अब इसमें मैंने कह दिया कि संसार का है, अब प्रकृति का है ज्ञानियों के योग में ले ले, भगवान का है भक्तियों भक्तियों के लिए और संसार का है कर्मयोगियों के लिए। तो मैं भक्तियों की बात कहता हूँ, ये भगवान का है और भगवान का है संसार। तो अगर आप वासुदेव सर्वम अनुभव करना चाहते हैं, कोई भाई बहन, बड़ी बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, तो शरीर वाणी और मन इन तीनों के द्वारा जो आवे उसकी सेवा करो तो वासुदेव सर्व होगा। दूसरों से लेना चाहोगे तो शरीर आपके ये बंधन होगा, शरीर से लेना चाहते हैं ये है जड़ता और देना चाहते हैं ये है चेतनता। ये खूब याद कर लो, एक एक बात को याद कर लो और शंका वो भी समझ बोलो, लिख लो फिर बोल लेना, मैं पूछ बोल लेना। संसार का है तो संसार की सेवा के लिए, भगवान का है तो भगवान का संसार है, भगवान का आपका शरीर है तो इन शरीरों की सेवा करनी, शरीर से वाणी से मन तीन बात और धन संपत्ति से भी, पर खास शरीर वाणी मन से, वांग मन काय कर्म भी ऐसा एकादश में आया उसकी सेवा बोलता हूँ, मेरे घर की बात नहीं कहता हूँ। तो शरीर से सबकी सेवा करो क्योंकि ये भगवान का है और भगवान मैं है, वासुदेव सर्व हम करना चाहते हैं तो वासुदेव सर्व तब होगा जब इनकी सब वासुदेव कब होगा कि सबकी सेवा करो। तो वाणी से मीठा बोलो, मन से इनका भला चाहो और शरीर से इनकी सेवा करो, ये तीन काम करना होगा। बहुत सरल बात बताता हूँ और ये ना शुरू कर दो, पूरा नहीं हो तो पूरा हो जाएगा। कोई भी विद्या अध्ययन करते हैं आरंभ में पूरा नहीं होता है, धीरे धीरे हो जाता है, हो जाएगा, इसकी सिद्धि जरूर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो शरीर वाणी मन से किसी का भी बुरा मत चाहो। अब कभी बुरा चाह लो तो राम राम राम हो गया महाराज, कृपा करो भगवान, ऐसे माफी मांग लो, मन मन से माफी मांग लो कि मेरे किसी के प्रति बुरा चाहने की बात हो गई तो माफी मांग लो। हम बुरा नहीं चाहेंगे, आज से पक्की विचार कि हम किसी का ही बुरा नहीं चाहेंगे और किसी का भी बुरा करेंगे नहीं और किसी का भी बुरा कहेंगे नहीं, वाणी से कहेंगे नहीं, शरीर से करेंगे नहीं, मन से बुरा चाहेंगे नहीं। शरीर से जितनी हो सके उतनी सेवा करेंगे, ज्यादा नहीं, सुगमता से हुई थी, कठिनता से भी नहीं, सुगमता से जितनी शरीर से सेवा हो सके उस करेंगे। वो ज्यादा कहता है तो हाथ जोड़ो उस सेवा में, हम करते हमारी सामर्थ्य है और जो सेवा चाहता है वो न्याय युक्त सेवा चाहता है, अन्याय युक्त नहीं, पाप युक्त नहीं, शास्त्र विरुद्ध नहीं, वो सेवा से वो सेवा करेंगे। शास्त्र विरुद्ध चाहता है तो हम नहीं करेंगे भाई, हम तो वासुदेव सर्वम जानना चाहते हैं, तो अन्याय युक्त काम हम करेंगे नहीं, न्याय युक्त भी उतना करेंगे जितनी हमारी शक्ति है, सामर्थ्य बाहर कैसे करेंगे, बोझा नहीं उठा सकते जितनी सामर्थ्य। तो शरीर से जितनी सामर्थ्य हो सेवा करो, नहीं कर सको तो कोई परवाह नहीं, आप बीमार है नहीं कर सकते तो कोई दोष नहीं है। बीमार है आप तो दूसरों का भला चाहो, मेरी शक्ति नहीं है पढ़ा हूँ तो दूसरों की सेवा लेनी पड़ती है तो उसे कहता भाई मैं लेनी पड़ती है, कोई हल नहीं है, आपको परवाह लेनी पड़ेगी, शरीर से सेवा करो तो पैसों से सेवा भी हो जाएगी, आपके वस्तुओं से सेवा भी हो जाएगी, केवल सेवा का भाव हो जाएगा फिर सेवा जरूर हो जाएगी। तो शरीर से सेवा करो, वाणी से मीठा बोलो, कड़वा मत बोलो, बस राखो जीव कहे इम बांको, कड़वा बोलो प्रीत किसी, लोह तनी तरवार न लागे जीव तनी तरवार जिसी, लोहरी तलवार वैसी नहीं लगे जीभ रही है, लोहरी तलवार होगा तो घाव मिल जाएगा और जीभ का करवाड़ घाव मिलता नहीं है। अंध पिता के अंधो होती भीम भारत कुल गर्द भयोर आई वितम असीम, भीम ने कह दिया दुर्योधन गया तो मैदानव की देवी सभा थी उसमें यज्ञ हो रहा था, तो मैदान की सभा में जो पांडवों के साथ विशेष द्वेष रखे उसको दरवाजे के जगह तो दिखेगी दीवाल, दीवाल की जगह दिखेगा दरवाजा, और जल की जगह देखा थल और थल की दिखे देखा जल। तो ये गया दुर्योधन, दुर्योधन गया तो पहले भीत की लगी कि दरवाजा था नहीं, तो दरबार ने कहा महाराज इधर पधारो आदर से ये दरवाजा, उसमें गया तो जल दिखा तो बागा ऊंचा ले लिया, आगे जलाया तो पड़ गया, पड़ते ही भीमसेन बोला कि अंधों के अंधे ही होते हैं। मूल चीज ये हुई बड़ी भारी 18 अक्षोणी से कड़वे बोलने से 18 अक्षोणी से नष्ट हुई, दुर्योधन पीछा लौट गया भगवान महाराज जी ये क्या करता दुर्योधन, नहीं भीमसेन निकल गई बात। तो द्रौपदी का चीर खेचा गया क्यों, कि अंधे तो राजा है, अंधी प्रजा है, अंधी सदा है, लाज किस बात की, कर दो नगर इसको, ये उस बात की बात, अंधे हैं सभी। तो फिर क्या महाभारत युद्ध हुआ 18 अक्षोणी नष्ट हुई, इस वास्ते कड़वा बोलना मना कर दो, बुरा बोलो भी मत, बुरा अच्छा हो भी मत, और सही से बुरा करो ही मत, स्थिति सेवा कर सको कर दो, भलाई नहीं कर सको तो बुराई मत करो, केवल बुराई न करने से आपका सिद्ध हो जाएगी, केवल बुराई न करने से, इतनी सस्ती चीज है ये, ना बुरा समझो ना बुरा बोलो ना बुराई करो, सिद्धि हो जाएगी, वास्तव सर्वों की सिद्धि हो जाएगी, करके देखो आप सर्वथा आप गौड़े लग गया, कभी भूल न हो ऐसी अवस्था मेरे पूछना, सिद्धि के समय नहीं पहले पूछ लेना, 12 महीना तक हमने न किसी का बुरा समझा है, न किसी को कड़वा बोला है, न किसी का बुरा किया है, 12 महीने तक आपने व्रत निभा लिया, मेरे को कहना का निभा लिया, आज भी तिथि लिख लो, आज भी तिथि शुरू कर दो, अब परसों ही शुरू होने वाला है अधिक मास, तो बड़ा बढ़िया सुंदर अवसर है, ये शुरू कर दो, तो इसे सेवा जितनी हो करो, वाणी से सेवा हो उतनी करो, बस तो सेवा जितनी सुगमता से हो सके करो, मन से भी भला चाहो सुगमता से वो जितना, पर बुरा मत रहो, बुराई बुराई छोड़ना कहता हूँ, बुराई छोड़ने सुगम है और बुराई छोड़ने ना बहुत ऊंची साधना है, मनुष्यों के बहनों के भाइयों के जची हुई है कि दान करे पुण्य करे सेवा करे, ये करे ये ऊंचा है, मैं कहूँ बुराई न करो ये बहुत ऊंचा साधन है, निषेधात्मक साधन बहुत ऊंचा है, मेरी पर कृपा करो मेरी बात मानो, शंका हो तो पूछ लेना, अभी नहीं शंका हो तो लिख लो पूछ लेना, भला करने में जोर आता है और बुराई करने में जोर नहीं आता है, नियत आपकी अच्छी हो जाए, नियत तो प्रश्न है कि वासुदेव सर्व में है, ये नियत आपकी है तो नियत होने पर बुरा नहीं करेंगे, तो शरीर के द्वारा बुरा करेंगे नहीं, करो बोलेंगे नहीं, बुरा चाहेंगे नहीं, अब इनके द्वारा क्या होगा वो बात बताऊं, ऐसा होने पर क्या होगा कि भलाई होगी अथवा चुपचाप रहोगी, दो ही बात होगी, इसमें संकोच बोल लो, हम बुरा नहीं करेंगे तो हमारे द्वारा सेवा होगी अथवा चुपचाप हो, कुछ नहीं करेंगे, जहाँ भला करेंगे ना बुरा करेंगे चुपचाप होगी, ये दो ही अवस्था होगी, इसमें भी संकोच बोल दो। ये दो अवस्था होगी। तो कुछ भी नहीं करेंगे तो कोई हानि नहीं होगी, अरे भला करेगा तो लाभ होगा, पर कुछ नहीं करने में भी भला होगा। जैसे किसी माता पिता गुरु साधु किसी की सेवा करो उसमें कठिनता आती है, परंतु भगवान की शिवग्रह मूर्ति की सेवा करो तो उसमें भी बुरा नहीं करेंगे तो सेवा हो गई, सेवा कर दी और बुरा ही नहीं करेंगे, सेवा हो गई। ऐसे संसार की सेवा हो गई, सेवा शुरू हो गई आपकी, बुरा न करना सेवा कम नहीं है। देखो मेरी प्रार्थना सुनो, सब ध्यान देकर सुनो, आप बुरा नहीं करने से क्या हुआ, आजकल के लोग नहीं मानते हैं, आजकल कहते हैं भला करो ठीक है बुरा नहीं करो हमारा क्या फायदा। अरे बड़ा भारी फायदा है, आपको न दिखे तो न से ही, मेरे संतों से सुनी है शास्त्रों में देखी है, ये एकदम पक्की बात है, बुरा न करने से बड़ा ही लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। ये वासुदेव सर्वम दृष्टि हो जाएगी आपकी, इतना आप जानते ही होंगे, मैं धोखा तो नहीं देता हूँ, ये तो आप सबके जची हुई है, तो मेरी धारणा से मैं तो कहूँ मैं सच्ची बात है, तो बुराई न करो शरीर से वाणी से मन से, न बुरा करो न बुरा, बोलो क्या बात अलग है अपने, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मेरे काम पड़ा है तो आपके आशीर्वाद है, बड़ा आप किधर बढ़ रहे हो, ये सब बोल गया, बोलने की आदत है ना तो बोल देता हूँ, कभी कोई बोलने की जरूरत नहीं है, कोई बढ़िया नहीं है बोलना, परंतु मैं तो बोल दिया, मुगल सराय की बात है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है आपके आशीर्वाद है मेरे तो अपने कहे तो चुप रह जाओ, मैं बोले जो बोलो उदंडता मत करो, आगे बढ़ो अपने आगे बढ़ो, अच्छी बात है, ऐसे मत कहो, कह दो भाई देख लो आज जगह है देख लो, और जगह देख लो, और जगह अच्छी मिले तो और जगह बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, कह नहीं आगे जगह बहुत है, आगे बहुत बहुत जगह है, क्यों झूठ बोलो क्यों धोखा दो, क्या मतलब कितनी सुगम बात है, बुरा मत करो, भलाई जगह जितने आप अपनी जगह बैठे हो मौज से, ये कोई बात नहीं है। तो ऐसी हरेक क्रिया में ख्याल रखो, भगत पर कठिनता पड़ेगी, जैसे जल भरने के लिए गाड़ी ठहरी और जल भरते हैं तो वो लोटा भरे, आप ही लोटा भरो, आप खड़े रहो और फिर वो लोटे आपको पानी नहीं मिलेगा, भीड़ इतनी हुई गाड़ी शुरू हो जाएगी, आपको बिना पानी चढ़ना पड़ेगा, ऐसी भगत पर मिलेगी बात, परंतु आपको वासुदेव सर्व की सिद्धि करना है। स्वार्थी आदमी तकलीफ सह लेता है, मारवाड़ी कहावत है गर्ज गधे ने बाप करे, गधा ने बाल लार चले चढ़ती हुए चलो बापो बापो बापो चलो, तो गर्ज गधे ने बाप करे, आपके लोग गर्ज है क्या कि वासुदेव सर्वमी है, ये हमें करना है, कोई उपाय मिल जाए तो मेरे को तो ये करना है, तो थोड़ा तुशार हो जाओ, जल्दी मिलते रह जाते हैं तो कोई न कोई निर्वाह आपका हो जाएगा, भगवान की सृष्टि है उसमें प्रबंध है, कोई दूसरा पाय देगा कोई कर देगा आपका निर्वाह हो जाएगा, नहीं तो तेजा मर जाएगा, मरे तो एक दिन में मरेगा नहीं, जागे उतर जाओ जाओ मिल जाएगा, कहीं कहीं मिल जाएगा, गाड़ी ठहरती चटा पहले जाओ 24 भर दो, ऐसे रखो आप, तो किसी का बुरा न करना और बुरा न सोचना न करवा बोलना, ऐसे करो जब का उपकार हो उपकार कर दो जितना आपको हो सके, सुगमता पूर्व जितना उपकार हो सके उतना करो, हरिश्चंद्र की तरह सब कुछ त्याग कर दो ये नहीं कहता मैं, सुगमता भी तक करते रहो, और सब में भगवान है, सब में भगवान है, भगवान है ये देखते रहो, और बढ़िया बात गीता भागवत कही हुई बताता हूँ, अब साधन साधन क्या है कि विसृज्य स्वयं स्वान दुषम वीरांश देहि किम प्रदवत दंडवत भूमौ आश्वचांडाल गोखरम, कुत्ता दिखा चांडाल दिखा गाय दिखी गधा दिखा, चार नाम लिए आश्वचांडाल गोखरम, कुत्ता चांडाल गाय गधा, इनको भागवत ने लिखा है कि लंबा परिणत करो, कुत्ते को भी गधे को भी चंडाल को भी गाय को भी, चार नाम लिखा है भागवत एकादश स्कंध में, ऐसा नमस्कार करो और क्या कि शर्म आती है शरीर की वो छोड़ दो, लोग हंसे इसको छोड़ दो, दो बात कही है, लोग हंसी उड़ावे उसकी परमात्मा करो। अपने तो भाई वासुदेव सर्व सिद्ध करना है, लोग हंसी उड़ावे ना उड़ावे उसकी क्या मतलब, अपने को सिद्ध करना है और इसकी पक्की बात जच जाएगी तो कठिन नहीं होगा। अगर कठिन होता हो तो मैं पहला बता दू ऐसे करो, मन से करो, शरीर कपड़ा हो गए, दंड परे थे दंड है, दंड परे थे ना है, दंड पड़ते दंडवत करते डरता है, डंडा पड़े उसे नहीं है, नरक नरक कपड़े थे डरते है, नरक पड़े थे ना है, नरक कपड़े से कपड़ा खराब हो जाएगा लंबे पड़े तो, नरक कपड़े से डरते है पर नरक पड़े से ना है, नरकों में पड़े हुए ना, नरक कपड़े से डरक है नरक पड़ेगी थे ना, दंडवत से दंड है डंडा पड़े थे ना, दंडवत में दंड रहा डंडा पड़ेगा अगर ये उसे डरते नहीं तो परमे दंडवत भूमो। आप ऐसा करो कृपानाथ, मन से दंडवत कर लो, एक भाई एक बहन कोई ऐसा न जाए जो नमस्कार न किया हो, इसमें भूल होगी, भूल हो अभ्यास करते करते भूल हो जाएगी, भूल निकल जाएगी। आप शुरू कर दो मन से दंडवत करनी अपने, तो कोई भाई बहन आवे मन से, नरेश भिक्षम हम नरेश अभिक्षम मदभावम पुंस भाव ये तो चिरात स्पर्धा सूया तिरस्कारा साहंकारा भी, मनुष्य मात्र में भगवान है। दंडवत ये चार बताए, आशु चांडाल कुत्ता गधा, चांडाल कुत्ता गधा गाय, और इसमें कहा कि मनुष्य मात्र भाई हो बहन हो मनुष्य हो ईसाई हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई जाति का हो किसी वर्ण का किसी आश्रम का हो, भगवान है। भगवान ने तीन बात है, भगवान इनमें भीतर भगवान है, ये भगवान के भीतर है, तो तीन ही बातें भगवान के हैं, और चौथी बात भगवान है। चारों में आप जो सुगम ले वो कर दो, जो सुगम पड़ता हो कि भगवान के ये सबसे सुगम है, ये भगवान के इस बात बंधन करते हैं, प्रभु के प्यारे हैं। भगवान ने कहा है सब मम प्रिय सब मम उपजाई, सब मेरे को प्यारे हैं, सब मेरे से उत्पन्न है, सब मेरे को प्यारे हैं, तो भगवान के प्यारे हैं, भगवान की ये प्रजा है, भगवान के प्यारे हैं, इस बात से हम दंडवत करते हैं नमस्कार करते हैं, यूं कर दो। इनमें सब में भगवान है, ईश्वर स्वरूप होता नाम हृदय से दृष्टि हृदय में भगवान विराजमान है, तो इनमें सब भगवान है, ऐसे दंडवत कर दो। और सब भगवान में ही है और कहाँ है, ऐसे कर लो, भगवान है यूं कर दो, क्यों वासुदेव सर्वम करना है आपको तो शुरू कर दो, भगवान प्रमेय दंडवत भूमो, और उसमें स्पर्धा सुया तिरस्कारा साहंकारा, ऐसा भागवत एकादश में लिखा है, क्या इसका नतीजा क्या होगा, ईर्ष्या मिट जाएगी, 200 रुपए नहीं मिट जाए, 200 रुपए नहीं कर सकोगे, स्पर्धा या तिरस्कार हो, तिरस्कार नहीं होगा, अरे साहंकार अहंकार से मिट जाएगा, अहंकार निर्मोह निरहंकार से शांतिपति अहंकार मिट जाएगा, स्पर्धा सुया तिरस्कारा साहंकारा भी अंती अहंकार के से नष्ट हो जाएगा, नरेश भिक्षु मद भाव मनुष्य मात्र में मनुष्य भाव, आश्वचंडाल गोखरम बढ़िया है, मनुष्य मात्र में भाव, ख्याल रखो कि मेरा मन भाव नहीं हुआ तो फिर माफी मांग लो मन ही मन से, किसी को कहने की जरूरत नहीं, जनाने की जरूरत नहीं, लोग इस बात को जाने ये भी भाव मत रखो, कृपा करना है इस जगह हमें पहुंचना है, ऐसा विचार करके कर्म सेवा करो। और सेवा में एक बात बताऊं, ध्यान देना बहुत बढ़िया बात है, संसार से शरीर मिला है तो शरीर संसार का है, तो नमस्कार करते हुए शरीर संसार का ही संसार नमस्कार करते हैं, वाणी संसार की है संसार के लिए है, मन संसार का है संसार का ही भला चाहेंगे, संसार की सेवा करेंगे, शरीर भी संसार का है संसार की सेवा करेंगे, संसार क्या है, वासुदेव भगवान है, तो भगवान की वाणी है भगवान का ही मन है भगवान की दृष्टि है भगवान का ही शरीर है, भगवान की सेवा करेंगे, वासुदेव सर्व ये सिद्ध हो ही जाएगा, क्यों ये है ऐसी बात, ये नया निर्माण नहीं है, संसार का तो नया निर्माण होता है, पैसा नया कमाना पड़ता है, मकान नया बढ़ाना पड़ता है, तो नया बढ़ाना भी आप समर्थ हो तो कम से कम ये वासुदेव सर्वम पहले है, क्यों वेद मकराशीद एकमेव अद्वितीय, वेदों में ये कहा है और भागवत में कहा है कि मैं ही था, अहम एवाग्रे नान्य, एक मैं ही था, न शत्रु असत कुछ नहीं था, अरे पश्चात हूँ पीछे भी मैं ही रहा और अंत में शेष मैं ही रहूंगा। भागवत चतुश्लोकी भागवत, जिसके भागवत 18 पुराण 18,000 है, तो मैंने एक ही बताया, एक ही क्या कि मैं पहले था पीछे ही मैं रहूंगा, बीच में भी मैं ही हूँ, ये भागवत का कहना है। तो इसको मानते रहो और ये सेवा करते रहो, ये आप निभा लो करो, वास्तविक संसिद्ध हो जाएगा। अच्छा मैं एक बात बीच में पूछ लू, और कहा तो था मत बोलो, मैं पूछ लू को होती एक बात, ये प्रसंग आपके आया कि नहीं, ये आपको ठीक दिखता है कि नहीं, इससे सिद्धि हो सकती है कि नहीं, आप मानते हो कि नहीं। मेरे समझ में आप कहते हो हम कर सकते हैं, क्या इसमें कोई कठिनता है, कोई विद्या ध्यान करना है, कोई बल लगाना है, कर सकते हो सीधी बात है, तो ये आप कर सकते हो, आप चाहो तो इसके अनुसार कर सकते हो, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, कोई विशेष विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, विशेष धन की जरूरत नहीं है, विशेष बल की जरूरत नहीं है, जैसे आप हो, काश में घर में घनी चीज हो तो वो करो, नहीं तो नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी समझ में आप सब कर सकते हो, ऐसे करके सब समय में रहो और भगवान के नाम का जप करो, जप छोड़ो मत, हाथ काम मुख राम है और हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधकी आई उत्तम रीत, गृहस्थी संत है, हाथ से काम करते हो और मन से राम राम करते हो, भूल होते ही हे नाथ कृपा करो, नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसे मन से भगवान से कहते रहो और नाम से पकड़ते रहो, जो नाम आपको प्यारा लगे, हरे राम है, राम राम है, कृष्ण वासुदेव दामोदर माधव मुकुंद मुरारी, कोई नाम जो आपको प्यारा लगे, सीधा राम राम राम राम नाम है सीधा सरल, इसको कर दे, सुमर सर्व शुभ सबका हूँ लोक ला पर लोग, करते रहो हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, तो ये नमस्कार करने में, सबके दंडोत करने में भूल न हो, भगवान से मांगते रहो तो भगवान की मदद मिलेगी, आपकी सहायता मिलेगी, भगवान के स्मरण में भगवान से कहो हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसे भगवान से कहते रहो, नाम जप करते रहो, ऐसे अनुष्ठान करने से वासुदेव सर्वेश हो जाएगी। हम राग द्वेष करते हैं वो नहीं करना, ना राग करना न द्वेष ना, ये दो मार्ग में उठे रहे हैं, इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेषो व्यवस्थित हो तयोर न वशमागत से तो ये परिबंधित हो, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष होते हैं, अच्छा मंदा, ठीक है बेठीक, अनुकूल प्रतिकूल, ये चीज होती है, उसमें राग द्वेष मत करो, पैदा हो जाए राग द्वेष तो द्वेष पैदा हो जाए तो माफी मांग लो, प्रत्यक्ष मांग लो नहीं तो मन से मांग लो, लाज शर्म आओ तो प्रत्यक्ष मांग लो, करवा बोलो तो मांग मत मांग लो, मन से किसी की बुरी बात होगी तो मन माफी मांग लो, किसी को बुरा है ऐसा मान लिया तो माफी बोले गलत गया व्रत भंग हमारा, फिर व्रत भंग हो गया तो उसका कर लो, ये प्रार्थित करो और फिर भगवान से ये मांगो कि हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मेरा ये साधन सिद्ध हो जाए, भगवान से सहायता मांगो। हमारे एक मित्र थे साधु, वो अच्छी बात लगती सत्संग में तो कहते महाराज ये आपके खजाने में जमा कर दो, मैं भूलू जो मेरे को याद दिला देना, कितनी बढ़िया चीज है, ये भूल जाओ ये बात याद रहा, आप खजाने में रखो महाराज जो मेरे को याद दिला देना, ऐसे भगवान से कहो, भगवान जैसा कोई मालिक नहीं है, मित्र भी नहीं है, नौकर भी नहीं है, भगवान जैसा मालिक कोई नहीं है, अरे भगवान से मित्र कोई नहीं है, अरे भगवान से नौकर भी कोई नहीं है, नौकरी कुछ नहीं लेगा और सेवा करेगा, ऐसा नौकर कोई नहीं मिलेगा, मित्र नहीं मिलेगा, ऐसा मालिक नहीं मिलेगा, इस बार भगवान से कहो सहायता करो महाराज आप, मन में ये समझो जब आपका ये साधन सिद्ध हो तब खुश हो जाओ, वाह वाह वाह ये भगवान ने कृपा कर दी, भगवान ने मेरी भगवत बुद्धि होगी, भगवान ने कृपा कर दी, भगवान ने कृपा, ऐसे मानो तो साधन तेज हो जाएगा। अचानक बैठे बैठे भगवान याद आ जाते हैं तो समझना कि भगवान मेरे को याद कर रहे हैं, बड़े खुश हो जाएगा, वाह वाह आज तो मेरे पर भगवान ने कृपा कर दी, तो मैं तो भूल गया तो भगवान ने याद कर लिया, तो भगवान की याद आ गई, कितनी बढ़िया बात है, ये भगवान की कृपा है। भगव कृपा जरा मरण मोक्ष आय माम आश्रित सद्दी है, मेरा आश्रय लेकर जतन करे, प्रभु आपका आश्रय है, सिद्धि हो गई आपकी कृपा से, निमित्त मात्र मैं बन रहा हूँ, कृपा मेरी सिद्धि से हो गई, ऐसा विश्वास रखो भगवान पर और भगवान पर कहते रहो, भगवान के कुछ आपको दिखे नहीं शायद कोई परवाह नहीं, भगवान का स्वभाव है। गोपिकाओं के सामने भगवान अंतर ध्यान हो गया, वृंदावन में गोपिकाएं आई, साथ में रास हुआ, इसके बाद में भगवान छिप गए, कब छिप गए कि जब उनके मन में आई ना कि मेरा ये काम कर दो ये काम कर दो, रास में हमारा घूघरा तो खुल गया, भगवान लो महाराज मेरा घूघरा बांध लो, घूघरा बांध दिया भगवान ने गोपिकाओं का, समझे ऐसा छिप नहीं मिलेगा तुझे, वो बांध दिया, ऐसे उनके मन में आ गया अभिमान कि ये तो भगवान हमारा अधीन हो गए, क्या ना करें, अंतर्धान हो गया, अंतर्धान हो गया तो अंतर्धान श्री राधा जी के सहित हो गया, दोनों राधा जी आगे चली तो अंतर्धान हो गए, चलने लगे साथ में, चलते चलते राधा जी के मन में आया कि मेरे पर प्रेम ज्यादा है, सब गोपियों को छोड़ दिया मेरे को लिया, तो आगे जाती बोली कि महाराज मैं तो थक गई, अब कहाँ तक चलोगे आप, कहाँ जाओगे, तो कह ले चढ़ जा कंधे पर चढ़ गया और यो कह देते छिप गया वहां से, अब छिप गया रोटती रही भगवान कहाँ गया, फिर हे नाथ रमनाथ क्वासी क्वासी महाभुजा ऐसे रोने लगी, इतने में दूसरी सखियां थी वे सब आ गई, उसने देखा अरे क्या हुआ, तो भगवान के साथ ही थी कि महाराज ये मेरी भूल हो गई, मैंने कह दिया महाराज मैं तो थक गई नहीं चल सकू, तो भगवान तक ध्यान हो गए, तो सब मिल गई आश्चर्य है उनको, साथ में लेकर चले फिर छोड़ चले गए, अब सब इकट्ठी हुई क्या करें, तो जमुना जी के पुल में जाकर सब इकट्ठी हो गई और मृदु सुस्वरम राजन कृष्ण लालस लालस कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शनों की लालसा से सुस्वरम मृदु बड़े स्वर सहित रोई, स्वर सरगम नहीं था वहां, स्वर क्या था हृदय की आरती, वो सुस्वर क्या था हृदय से आरती निकलती, हे नाथ हे राज रमण नाथ काशी काशी महाभुजा आप कहाँ गए कहाँ से गए, ऐसे रोने लगे और कहाँ चले गए आप कैसे हो गए, जयति ते दिकम जन्म नृज शयत गोपी का गीत, आप गो तो बुलाई याद हो ये गोपी का गीत गाने लगे, ऐसे आपने रखिता मुह ऐसे गोपी का गीत गाया, वो गोपी गीत गाने गाते गाते रोने लग गई, बड़े व्याकुल लोग रोने लगी, तासाम आविर्भूत सौर्य स्वयं मुखम मुझ पीताम्बर धरसग्वी साक्षात मनमत मनमथ, तासाम आविर्भूति ऐसे बैठे बीच में भगवान प्रकट हो गए, बीच में स्वयं मुखम मुझे मुस्कुराते हंसते हंसते प्रकट हो गए, पीताम्बर धरस हो गई पीताम्बर पहनने लगा और सुंदर वर्णमाला पहनने के लिए है, साक्षात मनमथ मनमथ मन कामदेव को भी मोहित करने वाले जैसे सुंदर स्वरूप से सबके बीच में प्रकट हो गए। देखो एक बात आगे बीच में लोग समझते हैं कि गोपिकाओं के साथ भगवान ने बर्ताव किया अच्छा नहीं किया, परीक्षित ने शंका करी ये पर्दारा विमर्श मैंने पर्दारा थी क्यों किया ऐसा, आपको बतावे वो काम नहीं है, उसमें साक्षात आप ध्यान देकर सुनो, जब मनुष्य के काम पैदा होता है तो स्त्री भी सजावट करती है सुंदर बनती है और पुरुष भी श्रृंगार करके सुंदर बनता है और भगवान के लिए दौड़े तो महाराज एक आंख में अंदर है एक में ही नहीं, हाथ रखा पग में पग कड़म कड़म पहन लिया और जा पड़ी और खुल भूल गया पड़ी थी जो मेजर हाथ में लिए चलेगी, ये काम नहीं है, ये प्रेम है। काम होता है वहाँ सजाता है और सुंदर बनाता है अपने को। ये आप लोग सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। पर वहाँ का प्रसंग आप देखो, जस्तस्ता वस्ता भरना, कपड़ा भी किसी पहन लिया, बस्त्र भी पहन लिया, हाथ में पैर में पहन लिया, पैर के हाथ में पहन लिया, नहीं पहन लिया है जुन जुन कुंडला कुंडली तो काम नहीं है, ये प्रेम है। प्रेम में आदमी अपने को सजाता नहीं है, काम में अपने को सजाता है, सुंदर बनाता है। मैं सुंदर दिखूं, लोग देखे तो सही, ऐसे सुंदर नहीं बने, तो इस तरह से भी सब बहुत होकर चलने लगे। इस तरह से भी चली वहां पर, तो सब आ गई। अब भी बस फिर रासलीला करी, भगवान ने रासलीला सुनना चले, फिर प्रेम से करने लगे। तो वास्तव में उसको याद करते हुए इस तरह से आप चलो तो वासुदेव स्वरूप से हो जाएगा। गोपिकाओं का क्या था, प्रेमे व काम राम गोप रामायणाम काम प्रसाम, प्रेम ही गोप रामायणाम गोप रामा ही उनका प्रेम ही काम कहलाट में कामना है। कामाद गोप्य सुखदेव कहते, काम से गोपियों ने भजनों का भगवान का भजन किया, क्रोध क्रोध से शिशुपाल ने भयात भयात कंस द्वेषा तेजा दियो निपा भसनाया। हम नर जी कहते हम किसे और विष्णु बन तुम्हारे कुटुंब से, किसने कुटुंब से भजन किया, किसी ने क्रोध से किया, किसी ने भय से किया, और नर जी के हम दास होकर भगत को करते सब भगवान का भजन होता है। बैर से भी भगवान भजन हुआ, खाते पीते होश नहीं था महाराज कंस को, और शिशुपाल बैर रखता था कि ग्वाली की पूजा करती ईश्वर से पहले। जो क्या बात थी कि शिशुपाल जन्मा जब चार पूजा थी तो उस बड़ा आश्चर्य हुआ, तो आश्चर्य हुआ तो एक नात्र में रखा, कहते जिसके गोदी में देने पर घट जाए गुप्त हो जाए समझो उसी के द्वारा ये मरेगा। तो शिशुपाल की माँ और कृष्ण भगवान की माँ बहना थी आपस में, तो कि लाला मेरे हाथ दिया बिटिया, तो इसी वजह तो इनकी माफ कर देना, इसका कसूर हो जाए तो लाला माफ कर, मासी ठहरी मासी ने कह दिया। तो बोल रहे ठीक है 100 गुना माफ करूंगा, तो भगवान गिनते रहे गिनते गिनते गिनते 100 पूरे हो गुना, गालियां पूरी हुई। तो भगवान ने कह दिया भाई, मासी ने कहा कि 100 गुना माफ, 100 गुना माफ कर दिया, अब आगे करता है इसका कुछ अनिष्ट हो जाए तो मेरे दोष नहीं है, फिर के तू क्या करेगा, ऐसा गाली दी जोर से लक्कर सिरा गल हो गया, मर गया भाई। फिर रोज जगह साफ करो, जगह साफ यज्ञ करेंगे, ऐसी दिशा हुई। तो भगवान के साथ में किस तरह लग जाओ, तो कामाद गोपिया गोपियों को कहते हैं काम से हुई, ऐसा सुखदेव जी खुद ने लिखा है। पर काम क्या था, प्रेम ही वो गोप रामायणाम काम यज्ञ मत प्रथाम, प्रेम प्रेम था वो, प्रेम ही काम नाम से प्रसिद्ध हुआ। मन वो था प्रेम था, यार प्रेम के आचरण करी है, बड़ी बड़ी लीला विशेष भगवान गोपिका साथ करी। तो भगवान के किसी से प्रेम से बैर से किसी तरह से आप करो, तस्मात केना उपाय न मन कृष्ण निवेश, किसी उपाय से भगवान में मन लगा दो, कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। आप वासुदेव स्वरूप चाहते हो तो सिद्धि हो जाती। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार थी तीव्रेण भक्ति योगी ने जैसे पुरुषम परम, भागवत में आता है। आपके चाहिए क्या चाहिए, अकाम हमारे कुछ साथ चाहते क्या करें, कुछ कोई चीज की इच्छा नहीं, भजन करो फिर भजन करो, कोई इच्छा नहीं भजन करो अकाम। दूसरे तुम्हारे हमारे तो स्त्री चाहिए, हमारे पुत्र चाहिए, हमारे धन चाहिए, हमारे घर चाहिए, हमारे तो सब कामना सब चीजें चाहिए, तो भगवान भजन करो। सब चीजें भगवान ही दे सकते, दूसरे किसी की ताकत में सब चीज दे दे। अकाम सर्व काम हुआ, तुम हम तो मुक्ति चाहते बाबा, तो भगवान भजन करो। कुछ नहीं चाहो तो भजन करो, सब कुछ चाहो तो भजन करो, अरे मुक्ति चाहो तो भजन करो, वासुदेव श्रम चाहो तो भजन करो, श्रम के लिए तीव्र भक्ति योग तीव्र भक्ति मेरे तो गुरुदेव गोपाल, दूसरा कोई दूसरा मेरा है नहीं, वो मैं सब जगह देखना चाहता हूँ, वासुदेव देखना चाहता हूँ मैं, इस भाव से भजन करो। देखो एक बात बताऊं, आपके मन में इतनी गर्ज नहीं है जितनी गर्ज भगवान के मन में है आपके उद्धार की, तो मदद करेंगे भी, वो गर्ज है उनको, खुद वो गर्ज है तुझे। ऐसी कथाएं कई सुनी है मैंने, रूठ भगत है रूठ जाता है, गोपियां मान कर लेती है भगवान बनाते हैं, तो भगवान एक गर्ज ज्यादा है, इस वास्ते आप क्यों घबराओ। शेर जी ने कुछ ने कहा था, शेर जी ने प्रसंग पर, कि हम भगवान की गर्ज क्यों करें, उनको गर्ज हो तो आओ मत आओ, हमारा क्या मतलब है हम गर्ज क्यों करें, क्यों भगवान गर्ज ज्यादा है, गर्ज बच्चे के आवश्यकता तो माँ की ज्यादा है, बट गर्ज माँ ज्यादा करती है, बच्चे रूठ जाए तो बनाती है करती है उसको ठीक करती है, माँ की गर्ज ज्यादा है बच्चे की अपेक्षा, आवश्यकता तो बच्चे के लिए माँ की है पर गर्ज माँ के ज्यादा है। कारण क्या है कि प्रेम होता है दोनों में, शिव जी ने कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम विजय, शरण जाना तो काम है भगत का, और सब पापी मोक्ष, सब पापों से मुक्त करना काम है भगवान का, और प्रेम का दोनों को काम, भगवान का भी प्रेम का, तीनों बातें हुई। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये तो है भक्त का काम, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, सब पापों से मुक्त हो चिंता मत कर, ये है भगवान का काम, और प्रेम दोनों का काम, प्रेम से बरोबर है। ग्वाल बाल कहते थे कहा भाई अधिक जगत, चार गाय तेरे अधिक हो तुम बड़ा आदमी हो गया, चलो हटो तो साथ खेलाएंगे, नहीं नहीं भाई अब नहीं करूंगा, नहीं चला कर दो हमारे साथ में, हम नहीं खेलाएंगे तुम साथ में नहीं खेलाएंगे, भगवान गर्ज करते सबकी। गोपिका पूछती भगवान की बात के, लला तो कहा, लला कहाँ है होता, जैसे लला मेरे चरण धोता है, ले ये मेरे चरण ले पूछ ले, मेरी गर्ज करता है, क्या काम है तेरे से, मेरे मेरे बहन बोल, अरे तेरे से नहीं बता रहे, बताओ क्या, वो तो मेरे से मेरी गर्ज करता है तो मैं बड़ा हूँ, बोल क्या कर से महाराज, गोपिकाओं तो गर्ज करती है, तू तो रात में तुम्हारे पास रहता है, दिन में तो सारो दिन हमारे पास रहता है, तो हमारी मर्जी है जो कराते हैं हम, समझे, जो मर ग्वाल बाल करो उसी काम करे, करना पड़ता है भगवान को। भगवान को प्रेम की गर्ज बहुत ही है, प्रेमी की बहुत गर्ज, ये तो बात है महाराज कल सत्युत्रता द्वापर की बात, और अभी है कलयुग, अब गर्ज ज्यादा है, वह बक्षी अपेक्षा भी, उसमें तो भगत मिलते थे, आज भगत बहुत मिलते कम थे, इस बात से भगवान गर्ज ज्यादा है, आप निश्चिंत रहो, भगवान से कहो महाराज कृपा करो, तो वो कुछ कृपा करेंगे और आपकी मदद करेंगे, इसमें संदेह नहीं है, पहचान है इसकी, थोड़ा दिन सत्संग करने पर भी आपके वृत्तियों में फर्क पड़ता है, नहीं तो भगवत भजन अनुभव, भगवत भजन का भाग्यवान को हो, भजन करते करते भजन के असर पड़ा, सत्संग करते असर पड़ा, ये बहुत भाग्यवान को होता है, हरेक का असर नहीं पड़ता है, आप कीर्तन करो सुन सत्संग करो तो आप पर असर पड़ता है, ये बात मामूली नहीं है, ये भगवत कृपा की बात है, कलयुग की बात है, कलयुग में भगवान की गर्ज ज्यादा होती है, तो सत्संग करने से बहुत फर्क पड़ता है, अलग रहने वाले तो कह देंगे तुम्हारे क्या फर्क पड़ा, क्यों तुम पैदा पैदा हुई, पैसा पैसा पैसा पैदा हुआ, अपने पैसा के लिए सत्संग किया ही नहीं। ये बात याद आ गई, मैं कलकत्ते गया तो हमारे गुरु भाई जी उसे साधुओं ने पूछा कि स्वामी जी कलकत्ते गया कितना धन लाया है, मैं सत्य कहूं कलकत्ते गया मैं वर्षों तक एक रुपया नहीं लाया, एक रुपया ही नहीं लाया, अब कलकत्ते खाली आ गया, मैं रुपये के लिए गया ही नहीं, अब रुपया नहीं मिला तो मेरे क्या बाधा पड़े, रुपयों के लिए जावे तो उसको बाधा पड़े, रुपया नहीं मिला मैं रुपये के लिए गए ही नहीं क्या बाधा पड़े, आपको सुना हुआ सब लोग बस इतनी कथा सुनाते हो क्या भेंट आई, क्या वैसे कुछ नहीं आई, इतना सुनते हैं कोई धनी आदमी नहीं था भेंट नहीं आई, अरे हमने भेंट के लिए किया ही नहीं, भेंट के लिए करे तो हमारा दुख हो विचार हो, हम करते ही नहीं भेंट के लिए, तो हम स्वार्थ चाहे तब ना हमारा बाधा होती है, हम चाहे नहीं हमारा बाधा कैसे होगा आप बताओ, तो मेरे क्या बाधा होगी, हमारा उद्देश्य नहीं है हमारा ध्येय नहीं है, तो ध्येय क्या है परमात्मा वासुदेव सर्व ये है, उसमें आप घबराओ क्यों, धन मिले तो मौज, न मिले तो मौज, आदर मिले तो मौज, न मिले तो मौज, निंदा हो तो मौज, प्रशंसा हो तो मौज, क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य तो वासुदेव सर्व ये सिद्ध करना है, और विचार में राग द्वेष मत करो, इंद्रिय सिंद्रिय से राग द्वेष हो दोनों ही ये लुटे रहे हैं। न राग करो न द्वेष करो, न किसी को बुरा समझो न भला समझो। किसी ने सेवा कर दी तो उसका स्वभाव, निंदा कर दी तो उसका स्वभाव। ये बहुत बढ़िया उपाय है। कोई आपकी भलाई करे सेवा करे तो समझना के इसका स्वभाव है, कोई निंदा करे तिरस्कार करे तो समझ इसका स्वभाव है। हमारी क्या मतलब, हम क्यों निंदा सुनी पकड़े, स्वभाव है। कोई सेवा करना स्वभाव होता है, कोई दूसरे का स्वभाव होता है। एक बिच्छू बहता जा रहा था, एक संत थे उसके मन में आई कि बेचार उथल पुथल हो रहा है, जब ये जब काट गया काट छूट गया, फिर दिया फिर काट गया, कहने बोले तेरे मूर्ख खुशता है सूते वो काटता है फिर उसी को सूता है, एकदम मूर्ख समझता नहीं बहन दे जाए। तो बोला कि बिच्छू का तो कोई छुए उसको डंक मारना, इनका ये स्वभाव है। तो स्वभाव डंक मारने का बुरा स्वभाव भी नहीं छोड़ता, मैं भला स्वभाव कैसे छोड़ दूं, इसको बचाना स्वभाव भला है ना, तो बुराई भी नहीं छोड़ता ये, मैं भलाई कैसे छोड़ दूं, मार फेंक दिया। तो इस वास्ते बुरा स्वभाव है आदमी का, कोई भला स्वभाव है तो उन्हें स्वभाव देखना। ये श्री शंकराचार्य महाराज ने अपनी वाणी में बताया है, कोई निंदा करे तो स्वभाव है, कोई प्रशंसा करे तो स्वभाव है। हमने कहा उसे हमारे पास क्यों, अपना स्वभाव है, कोई कैसे स्वभाव, कोई कैसे ही स्वभाव है, अलग अलग स्वभाव है अपना, अपने स्वभाव के अनुसार करे। आप भला कहने से हम भले नहीं हो जाते, बुरा कहने से हम बुरे नहीं हो जाते, हम तो है जैसे ही रहेंगे, न भले होंगे न बुरे होंगे। शेर जी ने कहा कोई तेरा बाप मर जाए, तेरा बाप मर जाए, शेर जी ने कहा कि तुम पूछ लेना पिताजी के सिर में दर्द भी नहीं हुआ, परंतु बात बुरी लगती है। आज ही क्या होगी कह दो तेरे बाप मर जाएंगे, तेरे बुखार नहीं आया पिताजी को, कहने बदरी काट ले भाई, तू भी बदरी काट ले, कहते सर बदरी आ जाएगा। तो अब बुरा क्यों माना, उसे करने से बुरा हो जाएगा, बिल्ली के आशीष से छीका टूटे उसे हो जाएगा, हम क्यों बुरा माने। अरे भला माने तो राजी क्यों, कुप्पा हो जाएगा, हमारी भलाई करते भाई, स्वभाव है इनका, भलाई करने का स्वभाव है इनका, स्वभाव है उनके ऊपर रख दी, भाई का खुद भाई को अपने अलग ही इस तरह का जीवन बिताओ तो ये वास्तव सुसिद्ध हो जाएगा। अब इसे करके आप देखो, अरे विघ्न पड़े मेरे से पूछो, जो बाधा आ जाए मेरे से पूछो, अब कोई बात पूछो इसमें से आपके आपके वश की बात न हो मेरे से पूछो, अब पूछो, अब समाप्त करते हैं, अब कीर्तन करेंगे, पूछो कोई बात ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, नहीं आती हो, आपको अड़चन पड़ती हो वो पूछो। समझता हूँ कि उपाय आपके भी जिस गया और हो सकता है, अब करो आप और भगवान को पुकारो और सत्संग करो और भगवान को पुकारते रहो, सत्संग से सहायता मिलेगी और भगवान के पुकार से सहायता मिलेगी, नाम जप करो सहायता मिलेगी, सहायता ही मिलेगी, इसमें बाधा कोई नहीं देगा, बाधा देगा तो सहायता मिलेगी, कोई दुख देगा तो सहायता मिलेगी, भगवान है ये, भगवान आए इस रूप से आए, भगवान नामदेव जी महाराज ये रोटी लाने के लिए कुत्ता आ गया, कहते महाराज रुख है थोड़ी थोड़ी खेल घी है, इस तरह कोई आ जाए तो भगवान आए ऐसे रूप से आए, हमारे भगवान ही आते हैं और कौन आएगा। स्वामी जब सेवा करते समाज की या किसी प्रकार की करनी आवश्यक है और उतने समय तक किसी प्रकार की साधना कोई मंत्र जाप और वो भी करना जरूरी होता है, तो कौन सा काम करना है? मंत्र जपते हुए सेवा करना, मंत्र जपते नाम जपते हुए सेवा करना, कर्म करना चाहते हो तो सेवा अनुष्ठान हो जाएगा, नाम जपते हुए काम करो, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत, ये साधु की उत्तम रीत है, नाम जपते हुए सेवा करो फायदा मिलेगा।